wszystko kończy się inaczej. Anarchia jest matką porządku, chaos w trybie żołdyszenia. Nikt już nas nigdy nie sprzeda, nie straci na rower, gdzie chce wszyscy, niech płonie cała ziemia. Anarchia jest matką porządku, chaos w trybie żołdyszenia. Nikt już nas nigdy nie sprzeda, nie straci na rower, gdzie chce wszyscy. Uderzenia. Nikt już nas nigdy nie sprzeda i nie straci. Halower, gdzie zemsty, niech płonie cała ziemia. Anarchia jest matką porządku, chaos wybierze uderzenia. Nikt już nas nigdy nie sprzeda i nie straci. Halower, gdzie zemsty, niech płonie cała ziemia.